Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Velkommen alle sammen til radioresepsjonen her på P3. Det var Margaret Berger med Samantha her I radioresepsjonen. Og det veldig koselig at vi her tilbake. Jeg tenkte vi skulle begynne sendingen I dag med å fortelle litt om hvem vi til helt nye lyttere. Det kan jo være for eksempel en 17-åring som aldri hørt på P3 før, som skrur på akkurat nå. Og hva dette rare programmet radioresepsjonen? Så Bjørte Paul Kjøstheim, har du lyst til å begynne? Jeg kan godt begynne, jeg. Yep. Jeg heter Bjørte Kjøstheim, 39 år. Bjørte Paul Kjøstheim heter du. Bjørte Paul Kjøstheim, 39 år. Jeg bodde I Oslo I cirka 5 år nå. Mm. Før det så bodde jeg noen år I Stavanger, og før det så bodde jeg mine viktige unge år I Randaberg, mm. som ligger rett utenfor Stavanger. Vært ansatt I NRK I cirka 10 år nå. Og, cirka eller akkurat? I januar I år så var det 10 år. Det glemte vi å feire, men det får bli en annen gang. Ja. Det synes jeg var litt sånn dumt. Jeg synes dere kunne kommet opp med det. Ja. Så vi feirer dette, Bjørk. Fortsett. Ja, jeg har ingen utdannelse. Jeg har bare jobbet der nær radio og NRK. Mm. Hva slags stjernetegn du? Løven. Akkurat. Tore Sagen, fortell litt om deg selv. Jeg heter Tore Sagen, jeg 25 år, jeg kommer fra Holmlia I Oslo, har bodde der til jeg ble cirka 20 år. Mm. Så dro jeg I militæret, hadde kontortjeneste ett år på Akershus festning. Så begynte jeg å jobbe I P3 som assistent, så har jeg jobbet meg oppover som en slags Rockefeller I systemet her, og jobbet I flere programmer, litt småting her og der som reporter I forskjellige poster. Mm. Noe mer du har lyst til å legge til? Jeg skorpion. Ja, og du også min bror, og jeg kan jo fortelle litt om meg selv. Jeg heter Steinar Sagen, jeg fisk, eller fisk, fiskene. Jeg 31 år, kommer da naturlig nok også fra Holmlia her I Oslo, også opp der, sammen med Tore. Og jeg gikk på videregående på Nordstrand videregående skole. Deretter dro jeg I førstegangstjenesten, og først på Evjemoen, 6 mil nord for Kristiansand, så var jeg nesten 9 måneder I Hans Majestet Kongens Garde. Etter det så jobbet jeg I en skolefritidsordning som assistent der på en gutt med adferdsvansker, og skrev litt revy, holdt på litt med sånne ting. Jobbet I Norsk Gallup-institutt, både som intervjuer og som supervisor I en årrekke, før jeg da ble hentet opp til NRK og jobbet her nå I 5-6 år. Bjørte? Det litt rart, for vi har en felles ting, Steinar. Ja. For da jeg var veldig ung, så sang jeg I Stavanger Domkor. Akkurat. Første stemme. Ja. Og da var vi på seminar på Evjemoen. Vet du hva? Hvor veier har kanskje møttes tidligere? Kanskje. Ja. Ja, men det var litt om oss. Koselig at du hører på dette lettbeint underholdningsprogrammet. Hva det? Hva vår læresetning, Tore? Et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og på lag, et skapende radioprogram hver eneste dag. Ja. I dag skal vi blant annet ha denne lyden vår, hva kan dette være, spalten, mm-hmm. der du skal gjette en lyd som vi har satt sammen, og dette ikke lyden av Norge, for det bare en rar lyd som vi vet svaret da. Ja da. Ja. Og så skal du få møte en a cappella-gruppe som heter The Song Company. Ha. Så det mye å glede seg til I radioresepsjonen I dag. Og så blir det musikk, dette våre venner I Grand Island, Us and Next. Du hører på radioresepsjonen på P3. Grand Island og Us and Next I radioresepsjonen på P3. En veldig kul låt, gutter. Dere ikke enig I det? Kjempemorsom låt og veldig interessant orkester. Ja, venter å se og høre mer fra de. Og vi de jo våre venner, for de spilte jo sammen med oss da vi hadde sendinger fra Kvartfestivalen I sommer. Husker du det? Ja, det husker jeg veldig godt. De var veldig slanke og flotte gutter. Ja, I hvert fall slanke. Ja. Og så hadde de bare svarte dongeribukser alle sammen. Ja, de hadde og det. Svarte skjorter. Hadde de det? Ja, de hadde det. De hadde bandlederen sagt det, vet du, før de dro på kortfestivalen. Ja. Hvis alle har noe svart, ta på dere noe svart. For det gjorde man alltid, husker jeg, når jeg var liten, på barneteater eller noe. Ja. Har du alle noe svart, og så har alle fine svarte gensere, mens man selv har for eksempel en morsom turtleneck I svart, som ikke passer inn I stykket. Mens alle var heldige og hadde da en svart skjorte som passet til det. Det behøver ikke å være samme merke. En kan være Henry Choice, en kan være Levi's, og en kan kanskje være Logg. Det spiller ingen rolle, bare det noe svart. Det som kult at musikere, når de skal være litt tøffe, så kler de seg kanskje I svart. Mm. Mens de som driver med dukketeater, de kler seg I svart av praktiske hensyn. For at du ikke skal synes, vet du. Mm. Det jo et jævla stort paradoks, egentlig, når du tenker på band som bør synes, hvertfall, så tidlig I karrieren. Det jo mange andre band som som har andre, altså ABBA for eksempel, hadde jo mye glitter og gull. Ja, de syns. Oss, de syns, mm. og de satt også spor etter seg. Absolutt. Jeg savner ABBA, ja. Jeg savner ABBA selv. Ja, det gjør jeg også, ja. Men hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene, gutter? Jeg kan godt sparke i gang hele showet jeg med å fortelle hva jeg gjorde. For i går så var jeg på en bar sammen med en god venn av meg, og så, ja da, så fotballkampen mellom Norge og Moldova. Vi heiet og hoiet og drakk øl og spiste chilinøtter. Ja. Det var i det hele tatt jævlig god stemning. Sier jeg jævlig mye nå? Du sier veldig mye banning i dag. Ja. Jeg tenkte jeg skulle la være å slå ned på det, for han kommer sikkert på det selv. Men det er jo vanlig at når man har stand-up, så banner man jo en del. Ja, var det stand-up? Jeg har en slags stand-up igjen. Jeg var en slags stand-up igjen. Det beklager. Ja, men det er så koselig. Og hvem vant fotballkampen? Norge vant 2-0. Ja, over Moldova. jeg vet kanskje, jeg tror det mange som ikke er så interessert i fotball som kanskje hører dette programmet. Ja. Derfor så tenker jeg. Det er jo en av verdens mest populære idretter, vet du, Stanley? En av de. Hva er mer populært? Ikke noe. Nei. Bjarte Paul, skjedde noe freskt i ditt grå liv? Det ikke noe freskt, men jeg gjorde noe som jeg ikke har gjort så på lenge. Eller ikke noen gang kan jeg huske å ha gjort dette her. Vaska deg, eller? Nei, unnskyld. Det var et slag under belt i stedet. Det er i hvert fall greit, så. Ok, hva skjedde? Jeg skulle passe på min nevø og niese. Det har jeg gjort før. Men denne gang så skulle jeg passe på at de gjorde leksene sine. Og min nevø hadde nettopp begynt på skolen, så jeg skulle passe på at han fikk gjort matteleksene sine. Har de matte i første klasse? Ja, faktisk. Når har du begynt med matte gjøre... i oppslassen din? La meg få snakke ferdig nå. Ja. Han skulle gjøre side 11 i matteboken sin i går. Ja vel. Og den matteleksen bestod av at det var bilder av, eller sånn tegning av for eksempel, et lys, og så en lysestake, en spade, en bøtte og sånn, og så skulle han sette strek mellom de tingene som hørte sammen. Ja. Så han måtte sette strek mellom lysestaken og lyset, bøtten og spaden, blomsteren og blomstervasen. Ja. Han hadde alt rett. Jeg tror han er en veldig intelligent fyr. Geni. Han er et geni. Jeg fikk et lite sort område her nå. Jeg synes du sa det var matte. Det er matte det der. Det er matte. Du hører at det er matte. At lys passer til lysestaket, er det matte? Det er matte for en seksåring, Tore. Du har aldri vært seksår og hatt matte før. Er det matte for en seksåring? Det er matte, det er for, du hører jo at det er matte for en seksåring. Ja. Hvorfor er det matte for en seksåring? Jo, det sto matematikk på boken. Ja, det sto matematikk på boken. Jeg skjønner ikke hvorfor du fyrer opp over det. La den det være matematikk for førsteklassing. Tenk vi alle de førsteklassingene som hører på dette programmet sier, ha, har jo ikke matte likevel. Ha. Det er matematikk. Vet du hva? Utdanning og eldreomsorg er noe som engasjerer meg helt enormt mye. Og jeg synes dette høres ikke ut som matte. Det var som du har spist alt for mye chili nettopp. Jeg kan fortelle litt om hva som har skjedd i mitt liv. Vi har fagdag her i NRK i dag. Så jeg holdt på å skrive et... Jeg har blitt bedt om å være foredragsholder, så jeg skal skrive et foredrag som jeg skal ha senere i dag. Fagdag, hva er dette for noe? Nei, det er sånn man prøver etterutdannet på NRK til å si, liksom, få det til å bli flinkere. Da. Og jeg har blitt bedt om å holde foredrag, og jeg skal holde foredrag om brystvorter, har jeg bestemt meg for. Det skal vel være en slags sånn uformell input-dagen der folk kan liksom vandre, de ansatte kan vandre fra foredrag til foredrag, og få litt sånn input, som skal inspirere dem til å gå i gang med arbeidsdagen. Var det noe poeng i dette? Ikke egentlig. Nei. Veldig godt initiativ bare. Men jeg er jo professor i brystvorter, fra Blindern, blant annet. Og utlandet. Så folk burde glede seg, de som jobber i NRK i hvert fall. Radioresepsjon mandag til fredag klokka 1 på P3. Tracy Chapman, Fast Car i radioresepsjonen på P3. Og nå skal det ikke handle om oss her i radioresepsjonen lenger. Det har vært veldig mye fokus, det er veldig innadvendt fokus. Vi snakker bare om oss selv hele tiden og tror at vi er superstjerner. Det skal vi legge fra oss nå. Nå skal vi nemlig ha konkurranse! Og hva går konkurransen ut på, Tore Sagen? Konkurransen er, for de som har hørt mye på P4, helt lik som lyden av Norge. Den er ganske lik. La oss innrømme det. Og ja. Det er at vi har laget en lyd, eller jeg har laget en lyd i dag, og så skal dere gjette hva det er. Ja, vi vet jo også. Nei, ikke dere. Nei. Jeg snakker til lytterne. Og du snakker til lytterne, ok. Ja. Jeg trodde du snakket til meg. Nei, jeg snakket til lytterne. Nei. Og skal vi bare spille av lyden? Nei, det tror jeg vi skal vente litt. Kjenningsmelodi! Først. Hva kan dette være? Jeg er så uproft av meg å glemme kjenningsmelodien, Agit. Vi har jo kjenningsmelodi på det meste vi gjør her i radioresepsjonen, så det var rett og slett en glippert av meg. Vi skal spille lyden, og jeg skal ikke si at det er noe dritlett. Det er ikke dritlett, man må bruke ørene sine, man må bruke hjernen sin litt, og bruke sin fantasi. Tror jeg er et godt stikkord i dag. Ja. Det er mulig da for den som kommer nærmest, for jeg tror ikke noen klarer å gjette det helt korrekt, men den som kommer nærmest vinner da en radioresepsjon sendeplate, ikke frisbee. Du skal få et digitalkamera I tillegg, hvis du gjetter det nøyaktig. Ja. ja, da skal du få det fineste digitalkramma verden kan oppdrive I dag. Da skal du, kan vi love det? Ja. Du, da skal du få 40-tommers LCD-TV-en min. Og beste digitalkamera? Ja, det en av de delene. Jeg kan ikke få begge deler. Du kan velge, du kan velge mellom det, ja. Ja, ok. Ja, vet du hva? Du kan vinne en Bentley. En Bentley 2006-modell. ok, så det litt vanskelig I dag. 1987 kodord resepsjon, hvis du vet hva denne lyden Fiskebåta. Ok, lyden ferdig? Lyden ferdig. Ok. Jeg synes at vi burde, siden vi har så bra premier I dag, at vi burde kanskje høre lyden en gang til. Jeg hadde glemt at jeg hadde så bra premier. Det gjør det jo fryktelig spennende. Den som kommer nærmest vinner en sendeplate, altså ikke frisbee, men den som gjetter det helt nøyaktig, vinner rett og slett en Bentley. Og vi skal ta opp lån og kjøpe en Bentley hvis noen klarer det. Skal vi høre lyden en gang til, siden det såpass store ting som står på spill? Ja, jeg tror det lurt. Fiskebåta. Jeg liker den lille prikken av vin på slutten her. Det det jeg som har gjort. Mm. Ja, kan vi si noe? Kan vi gi noe tips? Altså et ledetråd? Ja, jeg synes det beste tipset jeg har Oi, var det tipset? Nei, ikke Nei. Tipset. Det beste tipset jeg har lytt jævla godt til lyden. Det det viktigste som Få med deg, hør godt på lyden, for det der svaret ligger. Jeg merker at du har ikke så lyst til å gi så mange ledetråd heller, siden det såpass bra premie. Det jeg merker, ja. Jeg tror du skal høre en gang til, Tore. Ja, det kan vi godt gjøre, altså. Fiskebåta. Bentley kan du vinne. Skulle se, nå ikke lyden ferdig. Nå, jeg var veldig ivrig nå, Kan du være så snill og høre lyden ferdig først? Ja. Fiskebåta. Du kan altså vinne en Bentley, 40-tommers farge-TV, flasskjerm, verdens beste digitalkamera og en sendeplate hvis du vinner. Ja, men det ikke frisbee altså, det vanlig sendeplate. Får du sendeplate selv om du gjetter helt nøyaktig? Ja, det skal du få. Okay. Ja. Da kan du ta og kjøre Bentleyen din ut, ikke sant, mens du tar bilder. Ja, så har du TV kanskje på baksettet, og så drar du ut på enga, så kaster du sendeplaten. Så du vinner alt nå, har jeg fått det på drenet, at du vinner alle tingene? Du har fått det på drenet, at vi vinner alt. Ja. Lykke til der ute. Ja, takk. Vi skal høre en sang med Norske Lorenzo. Dette Late Night Déjà Vu. Det var Lorenzo I radioresepsjonen. Late Night Déjà Vu hos oss på P3 altså. Og det gammeren, Brille Jesus og Sexylubben som sitter her I studio. Dette våre pseudonymer, eller våre kallenavn, om du vil. Nicknames. Nicknames, et nick, ja. Nick, Nick, som det heter, ja. Vi skal møte en gruppe mennesker. Jeg ser at konkurransen går sin gang på vår SMS-tjeneste. Mange forslag her. Vi skal ta de etter hvert selvfølgelig. Veldig bra at dere såpass ivrige. Skjønner jeg når det mulighet for å vinne en Bentley. Det ikke hver dag her I P3. Det en som har skrevet David Letterman Show. Nei, det ikke riktig. Det ikke riktig. Nei, dessverre. Du på ingen måte I nærheten en gang. Men det noen som inne på noe med champagne. Ja. Jeg kan si at det ja, det med I svaret. Noen som inne på spøkelseshus. Jeg skal ikke si at det for spøkelseshus ikke så rart. Ok, la oss holde kjeft om det nå. Tenk på Bentley. Ja. Vi skal møte en trio, en a cappella trio, som man kaller seg The Song Company. Det veldig mektig populært med a cappella grupper om dagen. Og ja, den gjengen her har store visioner om å breake da, som store artister I Norge. Så la oss høre, ja, vi de første som på en måte breaker denne trioen. La oss høre. Hei, jeg heter Stig Karlsen, jeg 23 år. Og jeg heter Lars Båtnes, og 28 år. Jeg heter Gunnar Kaffiar, jeg 49 år. Ja, og vi tre glade tenorer, og vi synger I en a cappella-gruppe som vi har kalt The Song Company. Ja, og a cappella jo vokalmusikk eller sang uten akkompagnement av instrumenter, og I dagens underholdningsbransje så jo det ganske sjeldent. Ja, vi har jo alltid elsket a cappella-kunsten, og har blant annet amerikaneren Bobby McFerrin som forbilde. Ja, og vi I Song Company har... Altså, vi veldig glad I han, Bobby McFerrin! Han forbildet vårt! Ja, Bobby McFerrin, han en stor a cappella-kunstner, Gunnar. Ja, Gunnar litt tung. Jeg litt tunghørt! Down! være det happy! Nei, nei, nei, nei, nei. Det er ikke der du skal komme inn, Gunnar. Ja! Du kommer inn etter... Ja! Ja, nå skjønner jeg det! Ja, bra. Da, ja! Da, vi prøver igjen. Vi prøver. Da will I be happy now. Nei, nei, nei. Du, kan du ikke prøve å lese på leppene eller sånn da, Gunnar? Ja. Så du skjønner når du skal komme inn. Ja. Jeg peker på deg når du skal inn. Ok, ok, ok. Nå skal jeg klare det, dere. Fint, fint. Da var vi happy! Nei, nei, nei. Jeg skal jo peke på deg når du skulle inn. Du pekte på meg! Nei, det gjorde jeg ikke. Jo! Pekte jeg på han, Stig? Du pekte! Nei, du pekte ikke på han. Du pekte på meg! For faen, jeg pekte ikke på deg. Ikke tull! Du pekte på meg! Ta det! Åh! Slapp av, Gunnar! Jeg gjør så godt jeg kan med det handicapet jeg har! Det er klart at det er en ekstra utfordring for en a cappella-gruppe å ha med en som er nesten døv, det er det. Men Gunnar er jo en skikkelig drivkraftig gruppe nå, altså. Altid positiv og glad. Ja, så skal vi ikke stikke under en stol at vi får nesten 170 000 kroner av kommunen for å ha med. Og det er jo en ekstra motivasjon, selvfølgelig. Ja, men vi får bare stå på vi, og så skal vi jo ha møte neste uke med Sony Music. Ja! Så vi får bare øve og spille inn demo. Ja! Gjør så godt vi kan. Fy fader! Dere baksnakker meg nå! Nei. You! Slapp av, Gunnar. Jeg vet ikke om jeg orker å ta mer. Kom igjen når vi klarer dette her. Ja! Vi prøver igjen ifra toppen alle sammen. Ja! Ta bjelleklang. Ja! Gud, hvor du er deilig. Ja! Ok, ok. 1, 2, 3, 4. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, der, Gunnar. Nei, det er ikke det. Kan ikke bare ta det fra toppen? Min lille venn! Prøv å høre når vi når skal komme inn, da. Jeg har handicap! Jeg vet at du er tunghørt. Ja. Det er jeg fullstendig klar over. Gud! Vi har ikke begynt enda. Hvor du er deg! Jeg peker på deg når du skal inn. 1, 2, 3, 4, dum. Gud! Du pekte! Jo, du pekte! Hvor du er deg! Hvor du er deg! Jeg varm og nøgn, kom igen. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Hva kan dette være? Det er nettopp det det handler om nå. Hva kan dette være? Og dette er vår nye konkurranse, der dere gjetter en lyd, og det ligner litt på P4s Lyden av Norge, men det er ikke Lyden av Norge, det er lyden av noe som er litt rart. Og jeg synes vi bare først og fremst skal høre lyden, selv om vi skal selvfølgelig lese opp masse forslag her nå. Hør lyden. Fiskebåta. Nei. Det var ferdig, unnskyld. Ja. Det er, ja, veldig mange svar har kommet inn, og mye feil, mye som er inne på noe, og noe som er nesten helt korrekt. Ja, jeg kan godt ta inn her. Ja. Et forslag her som, ja, som er godt på vei, men det er ikke nok. Det er Robert K. som har sendt inn. Det er en triangel, eller et triangel da, som egentlig heter, ja, og en champagnekork som spretter. Og det er helt riktig det, Robert. Det er en triangel og en champagnekork som spretter, men det er ikke løsningen vi er ute etter. Skal vi se, Mort 1 har skrevet en tekstmelding her. Det er en blekksprut som går eller slimer seg inn i en butikk for å handle fiskeboller og vil betale med vin i en steinkopp. Det var egentlig ganske langt ifra. Ja, det var egentlig ganske langt ifra, men jeg synes likevel at Mort 1 er såpass kreativ og flink at han skal ikke få noe trøstepremie, men jeg vil bare at han skal vite at han er kreativ og flink. For et kyss. Så har vi lyden i dag er kolon, 33 år gammel samisk fiskedame som blir dratt ut av kanoen av en UFO. Ja. Kan bare si at det er en dame er riktig. Ja, en dame er riktig, og der vil jeg gjerne ta en som jeg også synes er ganske nærme her. Mm. Hvis du kombinerer Robert K. sin besvarelse med denne, det er en anonym som har sendt inn, Kari Bremnes i spøkelseshuset på Tusenfryd. I spøkelseshuset på Tusenfryd med den nye bobletangjakka si. Hun spredte en flaske sjampis da hun kom ut i livet. Alt her er ikke riktig, men... så var det ganske fin ennå. Alt her er ikke riktig, men det er ganske så nære. Spøkelseshus kan du nesten kalle det. Ja, det kan du faktisk. Terje har skrevet en tekstmelding her. Anne-Kat Vestli har ramlet på fylla mens hun spiller triangel og super siste rest i flaska og er nødt til å sprette en ny med utropstegn. Det er nok nærmere enn den forrige du leste opp. Ja, og jeg tar en... Den var litt for drøy, jeg. Ja, den var litt drøy. Jeg tar en fra Marit her, som sendte oss en mail. Det en dame fra Bergen som har spist alt for mye brownies, som for øvrig for lite stekt. Dette tar knekken på henne, og hun tyr derfor til champagnebrus denne gangen. Ikke champagne, men champagnebrus. Okay, ja, mm. Dette høres ut som en sånn selvopplevd ting fra Marit, at hun har spist halvstekt brownies, alt for mye av det, og det har tatt knekken på henne, og derfor så har hun tydd til champagnebrus. Hun har en slags, hun kjente seg igjen da, i denne lyden i dag. Mm. Lyden høres ut som en scene fra Top Secret når de hos den svenske bokhandleren, Hilsen Tuba. Det vel det svaret jeg har fått som lengst unna den riktige besvarelsen. Ja. Så det noen som tror det handler om deg her, Bjørte. Ok. Det Sturla Bjørnevik, så smilemunn fjes, som skriver dette. Bjørte hos fiskehandler... Bjørte hos fiskehandleren og kjøper en flaske med krabbeslo og åpner den. Krabbeslo? Ja. Nei, det er det ikke. Det er ikke altså. Ingen av disse jo det riktige svaret. Nei. Men vi var jo nødt til å finne en vinner av konkurransen, som da nærmest. Ja. Mm. Skal vi si svaret først, eller den som nærmest først? Hva mest spennende? Forslaget. Vi tar forslaget først, ja. Og det, okay. Dette altså vedkommende som vinner, okay. Og han klarte dessverre ikke å få helt riktig. Nei, så det blir ikke noen Bentley på elektriker Vegard. Den går videre til neste uke og har mulighet til å vinne igjen. Ja, men Vegard foreslår da til konkurransen i dag, Aladdin møter en tysk prostituert, mens han skviser ut siste rest av dressingflasken, og kvelden ender med at de åpner en flaske god champagne. Skal vi høre om det stemmer? Vi kan høre om det stemmer. Vi hører om det stemmer. Tyske båter... Vet du hva? Vårt program som manusbasert, alt det vi sier, skrevet ned på forhånd før sendingen. Ja. Nå klarte vi faktisk å høre oss litt improvisert ut. Ja, det faktisk. Godt gjort. Ja. Aladdin møter en tysk prostituert mens han skviser ut siste rest av dressingflasken, og kvelden ender med at de åpner en god flaske god champagne. Men det du hadde skrevet, Tore, det lyden faktisk Den lyden jeg har laget av følgende. Kvinnelig geografilærer blir funnet i live i gammelt mausoleum. Det henger masse rart i taket, blant annet musserende vin. Ikke champagne? Ikke champagne. Det musserende vin, så jeg beklager alle som heter. Ok, kan du ta svaret en gang til? Kvinnelig geografilærer blir funnet i live i gammelt mausoleum. Det henger masse rart i taket, blant annet musserende vin. Men den var vanskelig da. Ja, men hvis du hadde skrevet inn bare kvinnelig lærer og ikke hadde tatt med geografi, hadde de... Nei, og grunnen til at jeg har med geografilærer, Bjørte, at vedkommende som snakker sier tyske bukta. Tyskebukta det som blir sagt ja. Ja, da måtte du ha med geografilærer måtte ja. Men Vegard kom i hvert fall nærmest. Og han har vunnet en sendeplate med radioresepsjonens emblem på. Og han kan jo glede seg med den mens han skrur og drar opp ledninger der han holder på. Ja, i lunsjpausen skal han kanskje kan ha oss litt sendeplate Men neste uke så har vi altså igjen Bentley. Da har vi to Bentley. Nei, vi har den vandre-Bentley. Det en vandre-Bentley, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Vi skal høre musikk også. Takk for at alle har vært med på denne konkurransen. Og mange som har svart. Veldig mye bra svar også. Vi skal høre Depeche Mode. Dette Precious i radioresepsjonen på P3. Du hører på radioresepsjonen på P3. God dag, og hjertelig velkommen til Veldig Aktuelt. I dag spør vi, bør Norge sende soldater til Midtøsten? Med meg i studio har jeg generalmajor Vidkun Ø. Hansen og Midtøsten-ekspert Birger Farm. Velkommen. Tusen takk for det. Takk for det. Aller først, Ø. Hansen, hva kan norske soldater vente seg i Midtøsten? Slik situasjonen i dag, så kan soldatene vente seg nesten hva som helst. Men våre soldater har smakt mus før, både en og to ganger. Åh, tenk å våkne opp med en halvstiv stake og så bare... Jeg tror jeg avbryter deg der, Midtøsten-ekspert Birger Farre, du har flere ganger vært i Midtøsten. Hvordan tror du de norske soldatene kommer til å bli mottatt? Jeg tror soldatene kan vente seg en svært varm mottagelse. Jeg ble en gang mottatt i ansiktet på en kvinne som så insisterte på at jeg skulle ta henne bakfra. Hennes faste bak henne var svært... Men svarene på spørsmålet, hva kan soldatene... Nei, la noen mann snakke ferdig. Du tok henne bakfra. Det gjorde jeg. Jeg stakk pollen mellom de faste rumpeballene og pyste på... Jeg tror jeg må avbryte deg der. Nei, jeg husker jeg måtte avbryte samleie en gang. Min sekretær ringte naken. Veldig aktuelt. Er tilbake neste uke til samme tid. Adjø. Skal vi ta klærne på oss nå? Muse med Starlight her i radioresepsjonen. Jeg tror det mange som liker Muse, jeg, gutter. Ja, det Muse tror jeg er et veldig populært band. Ja. Der ute i Rådnorge så er det mange som setter pris på Muse. Og sikkert denne nye singelen også, regner jeg med. Mm-hmm. Ja. Det håper jeg. Ja. Fint, vi skal runde av i dag. Jeg vil minne om at radioresepsjonen er mulig å få tak i på internett. Du kan gå inn på nrk.no/podcast og scrolle ned til radioresepsjonen, eller du kan gå rett inn i iTunes hvis du er i besittelse av dette litt artige programmet, og klikke da og begynne å abonnere på radioresepsjonens podcast som legges ut hver dag sånn rundt klokka tre, cirka. Ja, fint, gutter. Vi er klar med sjokkmaskinen. Ja, sjokkmaskinen er klar, ja. Det er vel bare å sette i gang, da. Ved en tida på at Steinar får han i dag. Ja, jeg ved det ikke imot. Jeg ved det imot for da kan... Steina. Hva er det? Det her er ikke en bra tradisjon. Det er en dritt tradisjon, rett og slett. Tradisjon. Ja. Og en annen dritt tradisjon, Steinar, er at du må skytes. Ja, jeg vet det. Ja, da. Nei! Jeg får sånn blodsmak i munnen. Det er så utrolig vondt å bli skutt med den softgunnen der. Stakkars Steinar. Bare legg de ned på, så kan vi si ha det vi. Legg de ned. Helt til slutt i sendingen i dag, hva skal vi høre da, Bjarte? Etter vi skulle høre litt på Justin Timberlake, i samme Timberland, Sexy Back. Radioresepsjon, mandag til fredag, klokka ett, på P3. Hei, dere Runar Søgaard.